Parça ümidi çok görme bana, ümitsiz bir aşkın anlamı olmaz. Severek acı ver kalbini bana, sevmeyen bir kalbin anlamı olmaz. En gerçek bir aşkla uzat kolunu, Tanrı bile sever aşık kolunu. Yere bekletme sakın yolunu, yolcusuz yolların anlamı olmaz. Yolcusuz yolların anlamı olmaz. Yolcusuz yolların anlamı olmaz. Seveyim daha yıllarca, ümitsiz yılların anlamı olmaz. Sen ki bir çiçeksin, ben kuru bir dal. Çiçeksiz dalların anlamı olmaz. En gerçek bir aşkla uzat kolunu, Tanrı bile sever aşık kolunu. Yere bekletme sakın yolunu, yolcusuz yolların anlamı olmaz. Yolcusuz yolların anlamı olmaz. Yolcusuz yolların anlamı olmaz.